أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا بسورة القصص دا اول آیات څخه شروع شپږ جمع آیات باندې دا ختم شو. نو دا بل سورت چې وسرو کیږي د سورت قصص په نامه اول د معرفي ده. د ده نوم چې دی سورت قصص دی. دا نوم یې دلې په دغه سورت کې 15 نمبر آیات راځي. هغه داسې دی: وقص علیه القصص. چې موسی علیه الصلاة والسلام راړې و مدین ته، د شعیب علیه الصلاة والسلام وکلي ته، د مصر سفرار سودل کې قتل وکي. نو هلته چې ورلی و شعیب علیه السلام چې د خپل قصه ګرده بیان کړه، وقص علیه القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. هغه ور بس دلې په امن کې سه، مه بیرېږه د ظالمانو څخه، یې راغلی. نو هغه د قصص ستوري هلته په هغه 15 آیات کې ذکر سوی دی، هغه یې راخیستی دی، پر دغه صورت یې نوم کړی دی، دلته یې نوم پر کښېښاوه. نو دا یو ګواکې یو نقش رسوله چې هغه صورت چې په دې کې د قصص تورې راغلی دی، نو دا یې نوم شو. اوس دی چیرې نازل سوی دی؟ دا مکیه دی. دا صورت مکی دا مطلب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له هجرت د مکی شریف څخه مدینې ته نه و کړی. په هغه وختو کې دی نازل سوی دی چې د مکی زندگی تقریبا درمیانه ټیم و. د مکی ژوند 14 کاله دی. دا نو ګواکې دی درې ځایه کړي دي. اولني وختونه یې یو رقم و، د مابین وختونه یې بل رقم و، د فایده یې بیا بل رقم و. هر څو چې بیا نبی علیه السلام هجرت وکړي، نو دوی په دا مابین دور کې نازل سوی دی. نو ځکه یې مکی بولي چې د هجرت ته مخه دی. آیاتونه د ده چې دي هغه 8 آیاته دی دی او نورو کوګانې دی لري. او د ده لمبر چې دی، یو یې دغه د کتابت لمبر دی چې په دې قرآن کریم کې څنګه نوشته دی، اوغه دې ورته لیکلي دي. 28 نمبر سورت دی. یو یې د نزول نمبر دی چې دی نازلې دی. د نزول په اعتبار دی 29 سورت دی. دا یو درې سورته په نزول کې پرله پسې دي، لکه سورت شعرا چې تیر شو، پسې سورت نمل تیر شو، پسې دی د سورت شعرا 29، نمل 30، دی 29 دی. لکه په کتابت کې چې پرله پسې دي، په دا نزول کې هم پرله پسې دي. البته د نزول ترتیب یې د هغه څخه جلا دی. د مثال په طور نمبر یې هم ځینې جلا دی: 29، 30، 39. دلته په ترتیب کې کتبی کې چې ورته وګورئ، نو 6، 8. نو د قرآن د کتابت د لارې هم دوی سره پسې دي. سیدي لمبرونه یې نور دي 6، 8، 9. او د نزول د لارې هم پرله پسې دي، معنی 29، 30، 39، 40 سورت دی. نو چې دلته دی دغه چې ځمکې ته دی رانازل سوی دی. نو وروسته راځو د ترجمې ته چې شروع کوم. بسمی پنامه سره الله د الله پاک اغه الله الرحمن چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان ام پر کافر الرحیم چې دی لوی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر نو سورته چې راځي اوس شروع په قاعده د تاسیم مخ کې درجه جده ربط دی ده ما قبل سره چه دی ده ما قبل صورت سره ربط پا چشکی لده تراو ارتباط پا چشکی دی ده ده غپرون صورت چه ده اخلاصوی دی نمال صورت ده ده ده دونی ویم آیات داسی دی ومن غضل فقل انما انا من المنذرین یعنی در آخرانی آیات یو آیات ده مخه دلتا دیسی علا ذکر کردی وچه سوک چه گمراسی ده رسول علیه صلاة و سلام هدایت نمانی نور توه و تا توان جزان تا دیمات تا توان ندی اینما انا من المنذرین زی پا قط یو بیرون که ما خبر در تا وکر چیستیس پا مخی داس خطرات موجود لکه دو رخ لکه پولیسیرات زان سم که ورته ما این نظر در که چی نیمه نیمه ما تا توان نرسیر دا آیات چی دل تا ذکر سویو دا جید پارا چی دی دا دلیل پا تور دا جید پارا دا دلیل پا تور دا غصورت که دوی قصه ذکر که اغه دې قصه چې دا اغه یو قصه چې ده د موسی علی صلوات و سلام او د فرعون په مقابله کې کوم څه واقع شوی دی دا قصه ورته دي چې دا به د سورته په منځ کې په تفصیل باندې ان شاء الله راشي بل قصه چې بیا ده چې د موسی علی صلوات و سلام او د قارون ترمنځ قارون د فرعون وزیر او د اوغ ترمنځ واقع شوی ده نو دا دې قصه دلته ورته دي دا خبره په ثابته یې ورته چې ار څوک چې ګمراسي تاوان ده ده دي فرعون گمراس و در رسول خبره نه منله خدای غرق شنو موسی علیه السلام خو بنی غرق کړي خدای غرق شنو قارون چو گمراس و در نبی علیه السلام یعنی در موسی علیه السلام خبره نه منله خدای کوم ځکه الله چې کی خاصه شنو موسی علیه السلام فرغه ځکه ورته ګرځیدي نو دا دې قصه په تور د استدلال د نمونه په دې صورت کې ذکر کیږي چې د اوغ صورت مدعا او ثابت کی چې ار څوک چې گمراس ته وانه پر خپل ځان دی پر نبیانو نه دی دا دې قصه نمونه ده نو ګاکه په دې صورت په پای کې مدعا ذکر شو په دې بل صورت کې در پای پوری چیزې په دې کې دلیل ورته ذکر کیږي دوه دلایل وړاندې کړ دا نو و چا څه وویل ده د مکه مشرکانو کې وویل چې کته گمراه کیږي ته وانه پر ځان دی لکه هغه ته دا یو ربط شو بل ربط یې دا دی چو مؤمنان تعالی و تعالی دغه دوی قصه ذکر کړي دا ولنی ربط چو دغه دوی قصه لا پاک مشرکان ته وړاندې کړي چې سم څه کنه سمې ته وړاندې پر ځان دی لکه په دغه دوی قصه کې د فرعون او د قارون ته وړاندې ځان ته متوجه شو دا دوی امر ربط چې زو وسوای په دې کې بیا دا چې دغه دوی قصه و مؤمنان تعالی ذکر کړي مؤمن ته دا وای لکه پښتانه یو متل کې د دې خبرې مضمون یادې غواکې چې وای ته حرکت کړه خدای وای زبر برکت کړه منه ته یو حرکت وکړو الله مؤمنانو ته وای چې دغه سمه کې رښتیا ناس چې ګرځه کارونه ما ته راسپاري عین د بنی اسرائیل خبره کوي چې موسی علی السلام ټول تو خدای به ولر سي جهاد بو وکي موږ د لیدر ته ناس چې هغه ځای مو ونیو بیا نو ځو کې موږ درځو څه چې مسلمانان چې نن دې دغه کړ بس الله دې خپل فضل او کرم وکړي وسو ته چې تزې مړې چې شکایت زب زنا کوم زب لیواتات کوم زب شراب کوم زب ګرد او رس خپل کاروبار کوم د دین یو کار په ما بش اړه نه لري الله دې خپل فضل وکي بس الله دې خپل فضل وکي الله دې د کافر مختور کی الله وې دا چې مونږ مکو چې پر ځای ناس چې الله دې د کافر مختور کی ته ځان ته یو څه حرکت ورک ته تو پک ته لاس ک ته تورې ته لاس ک بارد وا وکوه الله پاک وسونه مختور ک الله زمرست در کوم ته ته جوې نه مونږ په مخ کې پروت دی د فرعون غونډه جابر په جمزکه کې چې د خدای دعوا وکړه دا په موت نه کیږي خدای دې ډیر جابر و د دې په مقابله کې چې بنی اسرائیل سرونه زړولې و ځامن وراله له ول لونی ور پرښولې الله دې اسم داد نه دی کړ دې ته موسی علی السلام علی راوسه چې سره و شورې شور جنگ نه څه کوي زمړې درو خو زغلې هجرت خو وکړه زه چې دې هجرت وکي الله دې امداد وکي فرعون دې دوه مختغر ته نه هجرت کوي نه توپک ته لاس کوي یوه خوا نه کوي بس خدای دې د کافرانو وخت تور کړي زموږ خو هېڅ په واسه نه کېږي ولې دې په واسه نه کېږي در دغو ته ولاکه مظلوم یې تر بني اسرائیلو فرعون یې همزامون الاله وچې د اماج به پیدا سوره الال پکې انجونې پرېښولې د خپل رقاصۍ او خدمت لپاره هغه پرېښولې د وخت وخته دلته دې مریان کړي وه مریي چې حرکت وکړي په ځان کې حرکت سره راوستي الله کامیابه کړي فرعون غونې طاقت یې ورته نسکور تر قارون چې دی د غونو دنیا بل چانه د پیدا کړی چې د څو نه خزانه وي د دنیا د دنیا دار سمه بیرېږي تو دنیا داره تو ولیگر دم رقلا می دلکی پر زایلان دوخته شوره است دیخون پیسیه داری خود دا قارون دیر پیسیه در روزه بنی اسرائیل مساکین و مگر چه دیپ مقابله که حرکت و که موسی علیه السلام مسکین و پیراری و گسرا چه مقابله که حرکت و که الله قارون پم زک ورته چخ کی نو دغه دوی قصه د دغه قسمه څخه چې دا بیا مؤمنانو ته ذکر کوي چې تیس معنا و شوریږي لکه په دغه صورت کې چې تیرس ول چې د مثال په تور مشرکان ته دا بیان اوس دغه دوی قصه د هغه د پاره اوس چې تاوان پر تاری هغه یو ربطو دا بل ربط څه چې دا مؤمنانو ته بیان دي چې مؤمن ته ایتنو کوي و شوریږي بره به تعالی او تعالی چې شي درک بره و نصرت به درک دغه سینې کې چې پر ځای به تناس چې ته بر کم رقم اتل سر کم غوش بس سفر سر خام پر کی ته به د مثال یو شراب نو پر برملا نه چشه نور نور کم رقم مشروبات ارتفراتی او په پای کې دا خدای دې د کاپیر مختور کې الله اول ستا مختور توري الله یته د جن د پاره کار څه وکي کاپیر خود خپل کوپر د پاره دې کار کړی د مزیک د ابله مختر جای زهر علی څه چې اسلامي ملکونه در قدم ولانی کړه لري هغه خود غنه د نرزوي سونو تا چې شي وکړ بس پای دې د مختور کې ته په دغه باندې نستازي تا جن ته حڅولې دي نه جمع نه و جن ته حڅولې ده نه خپل د جن په تلاش بس خدای دې د مختور کې الله تعالی بالعکس د شراب پر مجا ګرځي خدای زموږ مخراتوري وته نو چی شي فقط تخلي باش چې سره ولې دا نو نکیش نو دا یې ربط د ما قبل سره سود دې واسترجمه ترازم تا سین میم دا درې مقطعات توري بولی چې د ځینو سورتو په سر کې دا راځي د مقطعات توري تقریبا 28 سورتو په سر کې راځي د دې په معنا یو الله عز وجل خبر دی نو مفسرین ورسره لیکي چې د مقطعات توري وای لکه الف لام میم یا تا سین میم یا نون یا وای چې یا سین وای والله اعلم بمراده بذلك الله تعالی په خپل مراد چې په دغه تور کې لري دی په خبر دی بل څوک نه دی په خبر چې په دې کې الله پاک ستاسو مراد کته نو دا خو معنی نه پیری به پیږي سو می پیدا یستا پیدا یاده چې دغه یو حکمت په کښې کې دي سل رقم حکمتونه نور په کښې کې دي زه به یوازې درته بیان کړم چې هر څوک چې قرآن کریم نه مني الله دغه تورې ورته ږدي تا سین میم وایي دا د کومه ځایه راخیسته سوي دي دا د الف بیا په اول مخکې 28 توري دي چې معنا تا ته دا ده کوي چې دا قرآن د دغه ستورو څخه جوړ دی دغه اتی وشتوری چې دغه پر لته کې بیج کلمات جوړیږي د کلماتو څخه چې شي جوړیږي قران کریم الله تعالی مشته ادي پر راستولې په دغه تور په ذریعہ باندې راته بیان یې هغه کلام نفسي په دغه کې راته تعبیر یې دا دغه څه حکایت دی ګرد انسانان ورلا دي دوه آیات دي جوړ کی یو آیات دي جوړ کی دا ملا ګوره ماخذ مر وشوه لکه سړی چې ما د مثال دا مثال درته وایم چې ډېر ښکاره دي لکه دغه خښتې پرتې دي خره خره دلته پرتې دي ډېرې یو مستري راولاړ چې دا رقم ښایسته تعمیر په یو څو عمر کې ځینې جوړ کړي خلک ورته اریان چې ګوته په غاړ شي چې دا څه رقم معماري ده دا څه رقم بنایي ده چې ده کړې ده بل چاته بل څوک اسانه دی دا اسان دی بار ورته دغه خښتې پرتې دي ورلای ونهسه جوړه دغه ته هم ګوره شرط نیکې جوړ دغه تعمیر ته ګوره دغه خښ دغه سیمټ کې ورلای چې جوړ کړه نه سي جوړوي نو عاجزه یې که دا سړی په دغه تورو سره قرآن مخلوق عاجزه کوي چې قرآن د دغه تورو څخه جوړ دی ورلای استونه سي یو آیات جوړ کړه دوه آیات جوړ کړه د نبی علی السلام د وخت سره ونه سي تر ننه د ننه سي بیا ونه سي تر قیامت پورې دوه آیات په ګرد جهان کې ولاکه شو جوړ کړي که عرب دي که عجم دي نه سي جوړولی دا د قرآن اعجاز ته اشاره ده نو پیدا یې دغه ده چې د قرآن اعجاز مشته پراشي اگر چې ترجمه یې مشته نه ده معلوم پسې تلک آیات الكتاب اول مضمون داری بکشی که چه ده قرآن کریم حقانیت بیانی یاله و تلاوی تلک دغه آیاتونه چه ده تا نازلی جه محمد ده آیات و آیاتونه جه الكتاب المبین ده دغه شکاره او واضح کتاب واضح کتاب سمانه چه یعنی ده اعجاز دغه سی برملا دی چه گرد مخلوق پیرانان و انسانان ورته عاجزه جه و آیات نسی جوڑه ولی نو در دغه بالا شکاره ای نو دغه سی مبین شکاره واضح کلام چه ده پیغام او ده اعجاز گرد خلوق ته شکاره دی دغه آیاتون چه تا نزلیر ده دغه سی کتاب آیاتون جه منان و ده حق کلام دی ده دغه سی واضح کلام دی کلک دغه آیاتونه چې تاته نازلیږي آیات او آیاتونه چې د چا الکتاب د کتاب هغه کتاب المبین چې ډیر واضح دی ښکاره دی یعنی اعجاز ده فسید صفه د سی وسغه د موسی علی السلام او د فرعون ترمنځ چې کومه قصه ده دا په دوه ډوله علا بیانې یی پلای اجمال رږي اجمال داسې مختصر رږي وروسته تفصیل ورکی نن تر دغه شپږم آیات چې موږ ویلي دي دغه نتلو څه تر هغه ځایه فقط د قصې اجمال الرږي د هغه ځای څخه بل بیا په تفصیل قصه بیانې الا دش فرمای نتلو موږ تلاوته علیک پرتا و نبی علی السلام ته خطاب موږ تلاوته پرتا من نبئه بعض د خبره څخه موسی د موسی او فرعون د فرعون دا بعض چې ما وایي ملاقات دا من تبعی زیاد دا د من ترجمه سوله من نبا یعنی بعض نبا ګر د خبره دته نه بیانوم یو خلاصه یو څه نمونه درته د مالا پاکه بس دا نمونه واوره تفصیل به ورسته بیا وګورئ نو موږ تلاوته وو علیک پرته من نبا یو څه خبر یو څه قصه موسی د موسی علی السلام او فرعون او د فرعون او دا چې موږ ته ته بیانو بالحق موږ به تر بیسین په حق علاوه یو زړه دروغ په جنه دی ګټ علاوه زما بیان حق دی ګرد صفه سره زر لکه د سرو زر نوښته دا بالحق چې دی تعلق تر چاپ لو ونیو تر متلبس پوری چې موږ دا بیان کو په نتلو کې کوم زمیر ملاقره چې موږ تلاوتو چې موږ متلبس بالحق پر اشتیا او یلو سره علاوه زر اشتیا وای په دې خبره کې په دې قصه کې هیڅ نوع ضعف نه دی ګرد دا بیان د چا د پاره کو لقوم یؤمنون اچ ما در تور چې ما بل را به دغه د شداج بي قصې علامه مؤمنانو ته وړاندې کی چې مؤمن ته د قصې ته متوجه سه کامیابی نه دار کم نه راځي چې ته بناس چې کامیابی دار کم راځي ته ور شوړې حرکت وکه بلکه د هجرت ور شروع کړي کده جهاد شروع کړي بني اسرائیل د هجرت ور شروع کړي هجرت یو کې علامه رستا وکړ نو دا موږ بیانو لقوم او هغه قوم ته يؤمنون چې د ایمان لري باور لري پر قران هغه ته د قصې جوړ دي به برکار ځني واخلې عبرت به ځني واخلې اگر چې دا بیان خو عام دي او ټول انسانانو ته دي که مؤمن دي که کافر دي خو علاک مؤمن متوجه کی کار به تزنی اخلي کافر په دې کې فکر نه وي ته کار فکر کار دي اخلي فکر پکې کی و ناغه بعضی قصانو چې شته چې ټول بعضی خبر درته بیانو هغه د دې ان به شک فرعون فرعون صاحب علا دل وروالو تکبر کړیو د اول د کبر څور شروع تکبر کاوه لوی کوله پر ګردو خلګ ځان غټ کړی د تکبر نه اغه نهایي درجه دا بر خدای مې سجدا برته کوي کور دخل وسو جدا ورته کول د مجبور کړیو چې چا سجدا نه کوي بارته کاپره ته سم نن پر ما ایمان نه راوړي وځي د دغه ځاسي ور شروع کړ د خلاص د قصې دغه دی ان به شک فرعون فرعون علال وروالي او تکبر ظلم کړو تکبر هغه چې د خدای دا وایسو ظلم هغه چې نیوي زره یا اویا زره پښنیان د بنی اسرائیل چې د مور پیدا کړي جر جر علال او هغه یو خوب د لیدلې و دغه خوب چې د خپل نجومګران تو وای هغه تعبیر دا وکړي برای ورته ول چې دا په د بنی اسرائیل کې یو الک پیدا کیږي تر وسه نه دی پیدا شوی دغه بستا پچې در خرابي دور لږه مخنیوي خو آسان نه دی خپل توجیه ورته وکړه چې دی پیدا کیږي ما بچې خرابې زه ورویواله ته پرې ولا کړم چې ما دې مور پیدا کیږي الله الله اخلاص نو دا ظلم نو دا تکبر او ظلم دغه نه کدارو چې د خدای دعوه او د داخل کو پرچا منځ د موراري وکښنه الله الله تر دغه بالا سپاک تر دغه بالا ظالم جوړی د دوم کښنه باندې چا زړه څنګه کیږي د الله الله ولنو انا د تکبر ورواري کړی په لاره دې پم زکې دا یو وجعل اهلها وجعل ودقر زولي واهلها خاوندان د دغمزه کې دلته کم څوک وسیدل شیعاً دلیدل بل د دل کی جوړ کړل دا ګرد مرد نن زمانه د بادشاهانو سیاست دی بس و اختلاف خلکو کې واقع ک حکومت پر وک دا د نړۍ د لوی متکبرین د فرعون را ونه سره د ترجو بایدن پوری د ګرد دغه دغه د مسیر دغه دی چې ارزای اختلاف واقع اختلاف په لاره کې سواقي کې اسلامي خلافت تاسو یو سل شل یو سل جه ښکاله مخکي تر دغه وخت لا اسلامي خلافت موجود د ترکیه مرکز څه چې اسلامي دنیا و د دایو مرکز لاندې و هیڅوک نه سپوراتلای اول شیطانت خباست دغه وخت چې باره راځي چې ملکونه یو په دې د چا تربیه راځي مسلمانانه پر او 1550 مرکز سره وایشل یې پلا خدای پړوکی پړوکی بیا په دې مسلمانانو کې بل اعلان وکړي چې دا نه څه واجب ده چې پلانې پاتچا دی برابر بدر مرګ پاتچا راځي چې جمهوریت کو په دې کې به انتخابات کړي په جمهوریت کې د اگټه سوله په 15 کال کې بیا یو شو راځي انتخابات د پټ سړی ته په لین کې درولې برای پر اوله دوره کنه ورورسېدی پر درېمه کنه ورورسېدی پر سلم وار خو ما سړی په چی ته رسیدې د د سره هیڅ پاتې ته ورسېدی هغه ته بیا د دلګي و دوسی او شولې د خپل رعایت په بیا په پارټي پارټي تقسیم کې دا پښتونخوا ده د نېشنل دی د جمعې ټول مادي د طلبه دی د پلانې دی د پلانې دی دلته ډلې ډلې کړه او سينه ته بل سره پینا کوه دا یو ملک ولا کوه سره پینا کې چې پر څو پارټي وشل سودي ملکونه به څنګه پر لپینا کې دا یو خبره چې وګزکته ساغ لاس ور لکه دغه طالبانو چې د امارت اسلامي خبره وکړه دنیا په شور کې د نه مسلمان نه نه کافر منه خو هغه دغه ځای خراب ستا ولی زات را سرکا مکرم یو امارت بجوری مسلمانان متراغلانجی نو چیو امارت جور سرغلانجی سو خپاغ غری ازادی ژه د کافرانو څخه پر دا ازادی دونه چنګ دي د مسلمانان چې د دوی تیر او دلی د یهودو د نصاره واغند نه منی امارت بیا چی شي یو سو پیچ امارت خو چدی خود کو پر کلمه نه ده بابا خود نبی علی سلام دوه امارت را شروع خو یو سل شول کاله بکیږي چې دا وس خراب سوی دی زیبر تر ژوندې کوم نه نه مسلمان په مقابل کې ولر دي نو دا څنګه مسلمان دي چې د کافر پر خبره دی میخونه ورغوی نو دغه اختلاف پر عوند دا سیاست په مخه اچوري سره تقسیم کړ بارے لور کې بچان دي د قبطیانو پارټي ور چلا کړ قبطیان هغه چا پر د ایمان راوړي چې سجده کوي دا سیبچان دي بل سیبچان به دغه بنی اسرائیل و ولته څه هم کله پیاست چې به ماته د مثال په تور سجده خو کوي خو قوم جسمش سجلاتي تخپل قومي مومنت جوړ ک دا قبطیان به خپل قومي مومنت جوړ ک ا قومي مومنتونه چې سره ور جوړ کړ بارے به سره وهل چې دی به ریدي چې نه باید ماته مخ راوړنړي ادی به سره جنگ و الله اول سیاست کې دغه د فرعون دا فرعونی سیاستي و سی په اسلامي ملکو کې د کفار نمائندگان چې د اسلامي ملکو پاچاهان دي دا په کشته تطبیقي او کفار په خپل پر ملکو باندې تطبیقي په ملک د نن هغه د دین نمائندګا تطبیقي پارټي سره جوړی داسي پر نومانو باندې عوام خو چې دي الکل انعام الله و دا عوام دي و دا ګرد له کچار پایان چې فارش دي تناکر بلدي روان دي عقل دي نه لري اباس علي د پښتانه اکراو ابلو علي د بلوڅ اکراو ابلو علي د پنجابي اکراو ولکه د پنجابي اکراو یا د بلوڅ داراو یا د پښتون داراو فقط کافر په ګټه باندې کار کول کیږي کپه د مسلمانانو کې یو هیجان جوړ دی د مثال په تور د پچا د ظلم په مقابله کې پورته کیدی بدی چې مشر ټاکل یا مشر باندې بیا دی دغه رقم اعتماد کړی او غلوې خاين اصلي جاسوس هغه یا مشر ورته موږ به پر امن احتجاج کوو ورونو موږ به پر امن احتجاج کوو وسوسه پر مامر مې وویل ته پر امن احتجاج کوې نو خو هغه ته وایي چې پر امن وکړي هغه پر امن نه کوي پر مامر مې وري ګولۍ وري او ته چې دلته حق غواړي په پر امن طریقه یې غواړي خو دا د دې جاسوس دی دی د قوم ته نوره جذبه نور کړي چې د دې سوټۍ درواخي د مخه موزه چرتي د سټي په هغه غړي خبره سره سم ست دوه کاشه ورکه ودی چې سمېږي کنه سمېږي یا دلته بیا دې پر سر باندې ولر دي پر امن پر امن ورته چې دی ولي پر امن نه کی غوډه ته مخور واړه دا د سکساده دغه سره روانه د قران د دې رشته تر تک شیر شو چې رشه د فرعون را شروع ده ان بیا شک فرعون فرعون علا د علو تکبر ظلم کړی په الارض په مزکه کې وجعل دقر زولي واهلها باشندگان او خوینده د جمزکی شیعان بلی بلی نو چې کول په دې کار چې دلی دلی کې قران څنګه ناتق دي یستضعف د ضعفک ولا طائفه ثانیه وډاله منهم د دې خبره دا وډاله چې د بنی اسرائیل و چې په دې کې نه بیان دی راغلی دا غي ضعفک ولا چې دغه وخت معنا ست کار کې بیا د جن خبره شروع کی چې دا کمزوي کې سر نه کی پورته طائفه ثانیه وډاله منهم د دې نو دا ضعف بیا څنګه ورکاوه یذبح ابناءهم یذبح دالا ولا ابناءهم زمنان د دې د اخو پر بنیاد چې دلی دلی و ويستحيي ژوندې پرې شولې نساءهم شز دې شز ژوندې پرې شولې نارینه ور الا لول ولا قریب له خبر بجن پامسه یوازې د اخو و جنه و چې فرعون خوب لدلی و چې باناز ما پچی راسه نس د کشنیان الا لول اخو خو امو اصلي د استزعاف مطلب دی چې دا غوښته چې دا خلک ضعیف پسې نو چې ضعیف پسې نسل یې وربند کړي اوس په فرعون چې په الله لول یې دغه خلکو نسل کماوه او دی په واکسین زبون نسل کموي دی بیا سړي سم دم نه درڅ راځي چې الله لیکي الله لوی دی هغه وخت چې ماځ د جنگ باندې جوړ اسول بس د درون درجه د تیاری درجه د ایستا نسل کموي چې راځي ډیر ولا کسې یا دا د چ پر زاب باندې د نمائندګان یې اسکر سره د فزور به ته واکسین کړي کني ولا کې پلانې کارڅو کې پلانې کارڅو کې هغه استزعاف مطلب دی ضعیف کېږي یا ضعیف کېدل په دوه معنی وسول یا چې په نسل کې کمپیوټر او لپاره ستا اولادونه نه کیږي مړه درکوو درې یدا یو کمپیوټر یادا دي چې د څه دواې وستا چې د انسان دغه دماغ او عقیده ور اړي دماغ چې دغه رقم د وسو د لپاره کم جوړ کې چې بار هیڅ پر تاب نه لګیش خزینه شکر پښکار کدل ام پر خلکو بد نه لګیش کې په کور پر دین نه وتیم پر د بد نه لګیش کې نور تر شته دلې و دې چا سره ته ام پر د بد نه لګیش دا استزعاف دي ضعیف کوي دا دغه د فار فرعون قتل کاوه د اوس زمانې کې قتل ام کې دغه د قسمه قسم د واکسینو د لارې سم دا کار کوي چې دای دوی نزما دوستي تست خدای ګرد دنیا ولیدل چې دغه کوپار وتل دغه د افغانستان شانه در بدر نه کړ جوړی تیاری نه کړم نو ته څنګه زما دوستي البته ما ته واکسین راځغلې دوی نه در باندې ګرانم دلته بم را باندې وره دلته چې دغه مال ګټه نه را پنځ پر لیکي چې زه چې ستا تیاری نه کړم بل تیاری زه یې په کومک راغلی هغه ته ارکه دا دغه د ظلمونه چې قران کریم هغه بی اختلاس ور یستضعف د کمزوري کوله طائفه ثانیه وډاله منهم د دې چې بني اسرائيل و یذبح على الاول ابنائهم زامن د دې ويستحيج من دې پر شو دي نسائهم شذ دي انه كان من المفسدين الله وی خلاصه واوره بالا دا تفصیل ده غیر دیر دیش ده سکه ولیه سکور اینه هو بشک ده فرعون کان ده یو من المفسدین ده فساد کون کو سخه فساد یا پدا جماخ که اخشلی و کار فساد و چه ار کار بکاوه پر خلو که پا ترقی معارف بکاوه خواستی ده غر کم چه ده فساد تا اوس چې دې کوم کارونه کړی زموږ د شل کار د لاسته راوړنې ولاړې د لاسه وتې اوس چې تاسو لاسته راوړنې سره سره وړنې خوتیارې وغه چې اره کړلې هغه دې فریش ولې بلې چې شپات دي د یو نومه خوشې بربنډ رئیس لې چې بیرته پټې زما کارګر د باچل سما د شل کار څونو کوشش وکي څونو شې په خپل عقیده وروزل څونو ځوانان په خپل عقیده وروزل ته به بیا مجبورې ورته جوړېدلې به زما عقیده به د ځینه باسې بل پورشې نو دا زما د لاسته راوړنې د لاسه وزي دغه فساد دې اصلاح ولې انه هدي کانو من المفسدين فساد کوم څه وسن الله پاک دغه خو ته برعون کړو چې درته کښیم شو خلاص یو ما د اجمال دی تفصیل خو نو ورسته راځي الله وايي و نورید موږ اراده درلودل اندجه ورید الله اراده او د فرعون اراده واش ټکر سره کی الله وايي و نورید موږ به اراده درلودل اندجه نمونه چې موږ احسان کښیږو علی الذین پر هغه خلق باندې او استضعفوا چې دی کمزوري کړ سی وو په ارض په مزکه کې نو هغه د بنی اسرائیل خدا کمزوري سی وو د کمزوري کړي و معنا مریان دې جوړ کړو چې ارث ما ته ځنه اخستي موږ غوښته علاوه چې دغه راپورته کو پر دغه خبر احسان کړي چې فرعون سره ټکر دا مې غوښته علاوه ما به دا اراده وکړ و وسوګر چې فرعون دې را ده کمیاب کیږي کده علاقه نو ارزای چې دې الله مستضعف راپورته کوي چې فکر د جامعې کتر دغه کمزوري نه لوی زور ور الله په دغه چې خلکو تخپل قدرت وشي تر طالب نو بل کمزور راډاله و خود د جامه په خواسه خلک خلک په سیاست ورټول کی د تجربه ورټول کی د کار دغه دي چې خلک ته څنګه سی ویل دغه سی ضعیف مګر چې زائد مقابل یې راغی اغه خلک چې ګور د خلک پرچم دوام شاشه ځنی کول دغه په مقابل کې الاده و درو چې واسه د کار به تان کیش الله تعالی زغه کارونه کوم و نورید مجبه اراده درلود الله اندجه نمونه چې احسان کړ او پرچا علی الذين پر هغه خلک استوغ ضعفو چې دوی ضعیفان ګرځول سی او کمزوري ګرځول سی په ارض فهم زکه کی او بل مدایر اجازه درلوده و نه جعل چې موږ وګرځو هم دی ائمه پیشوایان الله المال دغه ضعیف چې خلک ډېر په یز ما اراده دا چې زه دی پیشوا کم مخکښ کم دنه تنا ام فلاس ولا ورکم مشرک و نه جعل او چې موږ وګرځو هم دی الوارثین میراث خور د فرعون چې د فرعون پر پرچوکی د فرعون پر ملک جایداد به ته پاتې جلا یز ما دغه اراده او چې دغه تطبیق سي چې پر د احسان کشردن پر د ضعیف چې دا د الله فضل کرم دې دغه نزوع په سره پورته کړی قوی او بل دی امام کما امام معنا مخکش امام چې صغرا او کبرا امام چې صغرا دغه بولی چې په مسجد کې د مخسی امام چې کبرا دغه دی چې د وطن والی سي د وطن پاچا سي نو الله ورزې دی ائمه ګرځوم ځینې به د مساجد ځینې به د هغه سیاست مخکشان زه د دای بل او زه دی وارثان ګرځوم څه معنا چې هغه به ټوله ته باقیږي دغه جایداد او ډالر او مشتران هر شي چې هغه به ته پاتې وارث به دی د میراده و نو مکینه او بل علاوه اسما دایره ده و نو مکینه چې زه قدرت وکم لهم ضیته په الارض فهم زکه کی چې فهم زکه کی قدرت لره ورکه معنا فاشي و واکر لره ورکه دامه بل اراده و بل و نوریه او چې زه ور وشه مشکاره کم فرعون و فرعون ته و حمان و حمان ته چې د وزیر و دید و ته کم وشکا و جنودهما او د دې ولشکرو ته فرعون صاحب حمان او دغه رقم د د لشکري مصالح نمبر 1 فوج دی نمبر 2 فوج دی دا فوج ګرد کی شرکا رقم ور ورشکا رقم فرعون ته حمان ته ورشکرو ته منهم د جهته څخه د ضعیفان ضعیفان خو د مخ کیر سوچ د دی په لاس ورشکا رقم چی شي ما کانو یحذرون ما اغه خبر ورشکا رقم کانو چې دی و یحذرون فریز کوا دی خو ډیر فریز دغه څخه و چې دا را څواک من نشي دا پر سر قدرت نه نشي دی خو مقابله دغه کول علاوه چې ادی ځنی بیردی زغه شوردن پکم چې ولا چې اگر کم کوم چې ته ځان کاجه کشنان علاله چې بیاز ما پچی خراب نه کی ځان دې ساتي چې دی در باندې بچانه کم کولار شي و نوریه او موږ ور ووینو چاته فرعون ته دایا و حمان و حمان ته دای وزیر دی و جنودهما د دی ول شکرت جنود هغه د دوی لشکري د جن جامه د شرکم رقم په نومانو دی لشکري درلوده د نظم عامه او د پولیسو د پلانی او د پلانی د ګوډه سی ورونه څه دی څه چې لشکري دی ودی تی ورشم د چا د طرفه من هم د طرفه د ضعیفان د ضعیفان په لاس ورشم نه من هم زمي راجه او هغه مستغضعتين او ته دی چې دوی غو د جهته څخه ودی تو شکار کم کم کار ما هغه کار کانو چې دی یحذرون دی بریدل دی خو بریدی دغه څه دی قدرت تر څه ونه رسیر الله ولا غزه په دی وینم دی بده دغه علاقه بیا واکمنه دغه علاقه سرپرستی به بیادتی نو تر دغه ځای پوری د موسی علی السلام او د فرعون قصه په اجمالی توګه بیان شوه فقط دغه اجمالی وس چې معنا ما دا پر کامیاب کی په فرعون میاد دی قدرت ول دی معنا چا دی غلا مسله بعد هغه د دې کامیابی د هغه په وجده تفصیل قصین ورسته بر بیا دغه او حینات چې وسپسې دي دغه څه بر بیا شروع کیږي نو دا ربط سو د ما قبل سره چاله چې څوک مرش توانې پر خپل ځان دي دغه فرعون او حامان او جنوج ګمراه توانې ده وسه کی چې دی غرس ولا تباس ولا دانو کامیاب وسول نو د مکی مشرکان یا د مزیک په مخ کې چې نور ځای کفار دي هغه دې په دې پوس چې د جن مقابله کې الله دغه سره کې لکه فرعون سره چا وکړ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.